hasıl rapin oğlu geçimsiz. Hakkımda bildikleriniz biçimsiz. Bilemem neden yapıtlarınız çelimsiz. Densiz başlıklara yorum gereksiz. Hepinizin sago bilgisi yetersiz. Vitaminlerimle bugünlere geldiniz. Baseline'ı kulağına bas, bu adam işi rast getirir. Has rapin enjektesi damarına copy paste shit. Git kapı kapı yardım dilenit. Pessimist beat bu benim battle rhyme için. Şairi Yunus yaşlı gezegen bul pit. Parmaklarını getir kalemine sarıl ağla. Rap bebeğimdir tam 7 yaşında. Mızmızlarımızı kalbime zımbaladığı hızma. Gurur için tecavüzcü başı. İsteğimin dislerinden penisilin aşısı. Bendeniz hazırladım aşı kapkaşı. Aç isen duyursun mideni rapin elebaşı. Ekonomik polemik okey ama dondan sik. Fırlarcasına dinamik olmanın anlamı çekim eksikliği. Şüphe yok bana hip hop'un hissedarını gösterin. 23 Nisan şiirlerinizi kendinize seslenin. Kargayı besleyin kartala kafa tutsun. Dişleri rafa kaldırın barış olsun. Ukala kelaynak kuşuna deli katmak olsun. Sattığın dostuna özrün ölüm olsun. Tutulamayanlar yeter ki yemin olsun. Yemin et. Aklımın odaları kinle dolsun. Sag olsun sagoya sagolanan beyinler defolsun. Art niyet bana bu yeter. Akıtılan onceter beter eder ölümden. Kederle paylaş bederle kaynaş. Nedenini bilemediğim soğuk savaş. Buzlarınızla haşlamakta beyin hücrelerim yavşamakta lan. Süper sperm lista sago logo hep up altına imza bitch. Numayiş karışkale gerek duymadı hiç. Ben raperken boşalırım pitch. Süper sperm lista sago logo hip hop altına imza bitch. Numayiş karışkale gerek duymadı hiç. Ben raperken boşalırım pitch. Gördüğüm filmin adı cehalet adişi. Muhalefetse yarım olsun çeyrek ne kabul. Mazarrat bileği bükemedi. Büklüm boyunlar ünlümü göremedi. Sago rapin en kalın ansiklopedisi. Aç sayfalarımı karıştır. Belli ki adabını ustura cellat. Bu hayat edebini atlatışı. Ver hayatta taş yap olmaz evlat. Bu mülakat sakat at. İğrenç ve gereksiz tatlı at. Yerine gelsin beynin. Çocuklarınızı müziklerimle besleyin. Bazen istemeden hislerim geldi. Hicvin tanrısı sago key vitamini sen nesin? Konuşma sükut et adam bilinesin. 94'ün kopmuş gangster rapiyle 10 sene geriye mi taşıyacağım lan bizi? Sahte dümbül hayat nedir senin için? Elindeki bıçakla anca ekmek kesersin. Yalan nefersin mikron yere hızla devrilsin. Kişilik gelişsin beni disleyen dilini eşek arısı siksin. Süper sperm lista sago logo hip hop altına imza bitch. Numayiş karışkale gerek duymadı hiç. Ben raperken boşalırım bitch. Süper sperm lista sago logo hip hop altına imza bitch. Numayiş karışkale gerek duymadı hiç. Ben raperken boşalırım pitch. Sago K vitamini. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch. Pitch